第三段 Gimel Aleph Chana eshet Elkana mitpalelet besimcha b'mishkan Adonai Bet Hine Avram mithalech ba'aretz asher itnena lo Elohim Gimel החכמים מתהללים בחוכמתם לפני מלכם מלך בבל. דלת איש ישמעאלי נוטה אוהלו במדבר אשר על שפת ים המלח. המלך הרע הזה מתגדל על כל. וו אשת השופט מתקדשת. לא תאכל כל דבר תמה. זין. נערים כנענים מתמכרים לבני ישראל לעבדים ואין קונה. חת. יהונתן בן שאול נופל בתוך מלחמה. תת. מי המבול נושאים את התיבה מעל הארץ. יוד. אחות משה מתייצבת מרחוק על שפת היאור, לראות מי ייקח אחיה הקטון. יוד א'. הסופר בוכה ומתנפל לפני בית האלוהים. יוד בית. אנשים רבים נוסעים מקדם למצוא ארץ לשבת ולבנות להם שם עיר ומגדל וראשו בשמיים לעשות להם שם.